Добрый день. Добрый день. Рады бачить вас у нашей студии, шановные сябры. У нас черговый выпуск литературных гуторок «Контекст». Наши гостя Мария Боровик и у студии для вас традиционно працуют Тихон Чернякевич и Всеволод Стебурак. Мария Боровик народилася ў 46-м годзе ў вёсцы Преображэнка Глыбоцкага района Віцебскай вобласці. Беларуская паэтка, драматург. У 78-м годзе скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Працавала ў Пацвільскім доме культуры, у рэдакцыі Глыбоцкай районнай газеты «Шлях перамогі», цяпер «Веснік Глыбоччыны». Працавала кіраўніком гуртка «Юны экскурсавод» Пацвільскага цэнтра дзіцячага юнацкага турызму і экскурсій. Пачынаючы з 1965 года друкавалася ў газетах «Шлях перамогі», «Віцебскі рабочы», «Чырвоная змена», «Знамя юнасці», «Лім» і іншых. У часопісах «Маладосць», «Родная прырода», «Бярозка». У 85 годзе выйшла і першая кніга паэзія «Полі долі». У 1995 зборнік паэзіі «Вір, пяшчоты і журбы». Піша для дзяцей казкі, загадкі, вершы. Жыве ў Пацвіллі. Мы распачынаем і дазвольце пачаць пытанне пра тое, што жывіць, пра тое, што падтрымлівае, пра тое, што для кожнага чалавека з'яўляецца бесперабольшвання значным, пра вашы родныя мясціны. Ёсць беларуская прымаўка, што чалавек, дзе нарадзіўся, там прыгадзіўся. Але так працуе не заўсёды. Многія творцы розных сфер, нараджаючыся ў родных вёсачках, мястэчках, з'язджаюць у вялікія гарады. Цягне заўсёды сталіца, цягнуць абласныя цэнтры. І людзі з настальгіі потым праз гады ўзгадываюць. Ах, мая там Рагачоўшчына, ах, мая Вілейшчына. Вы аддалі жыццё і творчае, і працоўнае менавіта роднай Глыбоччыне. Так. Як сталася так? Гэта прынцыповая пазіцыя, што буду тут. Ці лёс склаўся так, ці былі некія варыянты, можа быць, вы думалі кінуць усё і паехаць? Вот, разумеете, полна лёс склаўся. Я якраз маме своей говорила, что вот, калі останусь одна, ни за что не буду тут, поеду. Uh-huh. Я не уявляла, як я могла поехать. А мама померла, пахавала я её, прышла домой. И думаю, вот ейная душа тут, и всё, никуда не тягнет. А я ж у яких умовах жила? Зачем у таких умовах у нас гэтые с кватарваннем, с хатами, это была великая проблема всё жыццё от батьков. Так. Вот. А я вот засталася. Я ж мясцовая, я улюбёная у наваколлю, у прыроду. Ад мамы гэта прыгажосць, у яе словы верлівыя такія, на так беларускія словы, і наспівала, і на мне лялькі шыла, і на мне з гліны ляпіла вобразы жывёл, усё гэта. Ну, кругом мастацкія людзі былі, толькі што яны не знаюць адукацыі. Тата самавучка, ён на ўзроўні 3-4 класаў, поэтому ён пісаў, у мяне падрыхтаваў да школы. А мама не, але і наш была занятая. Вот. Так вот вы кажаце, што чаму я пішу? Чаму я стала займацца творчасцю? Я думаю, што прычына таго душа. А душа яна сапраўды ад бацькоў. Вот, генетычна там гэта вот закладзена. Вот. Ну і уважлівасць, калі чалавек свабодны на прыродзе, калі ўсё бачыць, ён можа задумацца, аналізаваць, душа яго любіць, гэта ўсё. Канешне, я ад любові да ўсяго захаплення. Усё першы этап творчасці – это юначы, дзіцячы – это захаплення. Вот. Ну, пісала на рускай мове. Пачалося з таго, што ў школу, як ўжо перайшла, адну школу скончыла базовую, а ўжо ў падсілі пашла ў сярэднюю школу. Там паявіліся такія рускамовныя настаўнікі цікавыя. І, канешне, там яны мяне штурхнулі, як бы вот гэта і было, што я магла ўжо нешта напісаць. А як ўсё ж такі вярнуліся да беларускай мовы, да таго, што было вакол? А беларускай гэта ўжо значна пазней, таму што пасля школы я ўжо друкавалася, я працавала ў райгазеце, до працы ў раённай газеце. Яны заўважылі, што я пішу вершы, і там было, значыць, запрашэнне мне працаваць. Ну, я туды пайшла працаваць. І там ты ещё да універсітэту была? Да універсітэта ещё было? Ці пасля того? Да універсітэт я потым скончыла, бо ў мяне мама ўжо лежала, на 6 гадоў пражыла, і я не магла ўчыцца пакінуць яе. Ага. А вот скончыла я ўжо потым універсітэт. Так вот, думку вы мне. Збілі мы на беларускую мову, як пераходзілі? На беларускую. Да. Бо, газеце, значыць, у Віцебску праводзілі ўжо творчыя семінары. Ага. Мяне ўжо заўважылі па творчасці, я ўжо была з намі юнасці, друкавалася па-руску. Вот. Ну і у Віцебскім рабочым там усё. Вот. І на семінары запрасілі. І там Міша Михаил Стральцов, Міхась Стрельцов і Геннадій Боровкін мені трапились як перші письменники. О, а яка зустріча? Геннадій Боровкін каже, треба на той мові писати, на якій мама співала над Калискою. Ну, я пожартувала, там не ведаю, на якій мові, але одразу я розумна чоловіка. Прийшла на білоруську мову. Ви зрозуміли, що цей дядька має рацію. Да, і написала я вірш «Годинник» в пам'яті батьку присвячений. Вот, і надрукував його Аврамчик у молодості. З того часу я почала там друкуватися у молодості. Аврамчик – чоловік такий був, що підтримував молодь і все там таке. Буває, мені він пише письмо. А мені був прославший, ну, відказує, я там почитаю моє твори, каже, Марія, ти ж той раз прислала на гэтую тему лепший вірш. Вот. А гэта його три, ну, я, от, я ще прийшли на громадянську тему, тоді я це надрукую. Ну, а на громадянську, розумієте, я, мені громадянську не отримлювалося. Дякую Богу, що у мене не було такої ложно-поетичної ніде ні одного вірша. Коли я, наприклад, у тому книжці «Поле долі» є вірш, але я поспочувала маті, що коли маті стоїть синок Володя, Ульяну для плеча, а вона ж вже поховала старшого сина, і я якби про маті, що стоїть синок ідеї рицар для плеча єйного. Вот. А не так ніде нічого не писала. А мені просили все громадянське. Про Радиму я, про природ, пишу, як я люблю Радиму. Це ж усе остальное. Вот. Ну так от лірично я все писала. Ну. Але ви підтримували ось цікаве ліставання, стосунки. Тобто важно все ж таки трапити до у потрібний час до цікавих людей. От як ви сказали, про Вітебськ, де зустріча була з Стрельцовим і Буравкиним. Зустрічі були, тоді ж почалося вже літературне життя. У нас там далігляди були у глибокім. Це альманах місцевий був, так? Альманах. Далігляди, да, гурток такий, гурток. Тоді книжечку вже таку видали після, ну, це. Вот. Далігляди були, тоді і у Вітебську, а тоді семінари на творчій молодежі, пішли молоді творчі і комсомол організовували. А часто ви їздили ось кудись, як у Вітебську? Як викликали, я їздила. Семінари були вельми цікаві, тому що збиралася вся молодь. Збиралася молодь, усе там були, і мастаки, і вчені, вот, ну, і музиканти, і композитори. Це було цікаво, дуже багато, великі семінари були. А це однодневне було, чи це на кілька днів, як це працювало? Було, що було, як для 10 днів було. Гэтка. У нас на Вітебщині це практикувалося, тоді я ще був, працював в виконкамі обласним Наумчик. Угу. Вот. Это то, что, вот. Что батька Наумчика... Так, так. И он тогда это тоже само ездил с нами разом. И вот присутничал, там была комсомол присутничал. Ну, але цікаво, такий чин був протяглий, і так це робилось, організовано. У Кролішевичах я була, а дуже мене викликали, я в Кролішевичах була, там познайомилася з усіми письменниками. Ну, як з усіми, але з такими вже маститими, пожилими людьми. Вот. Познайомилася з усіми. Вот, а тут я пішню, значить, зустрілася там з Вертинським, і він вже написав три тишини, і мені хлопці кажуть, а ну, чоловічі знаки я розказую, що почитала, вельми цікаво, а вони мені кажуть, ну, от, три тишини, це я ще мацней. Вот, ну, і там жартували вот так. Вертинские дети, а я где-нибудь под елочкой стою, он говорит, где я иду? Боровик стоит. Королишевич, это не 68-й год. А до 68-го, починаючи 67-го года, вот там были эти семинары областные. Але все ж таки ще до першої книги був доволі довгий такий шлях. Ну, чому? Такий був строгий відбор у вас, може бути? Ні, знаєте, я так не імкнулася. У мене такий характер, що я от тепер, як отримується, що тихняності це, я ніде ніякий шлях свій не пробивала до поезії. У мене тепер твори громадянського накірунку, вельми добрі твори. Я на мене не видана, у мене маса творів не видана. Тому що я працюю ще в бібліотеці, у дитячій бібліотеці з дітьми на мастацьких гуртках я вельми много що робила, писала, а як лялечний гурток уже перетворився у ляльку-смешилку, 10 років вже я працювала від районного дома ремесел. І там мені дали цацку, вони посокращали вставки, повставки, я вже була бібліотекарем, уже в кінці не стала. А вот эта праца мне досталась, а я ее перетворила у театр, потому что, ну что мне цацки шить? Я шила ляльки-пальчатки, пальчатки с детками, ну, я на их хвост пришила, и я ж в основном всю эту работу робила. Але зато у них такая радость была от этого. От я вчила їх мові, усе на білоруській мові було. Я, яких гуртков тільки у мене було, і юнкор був, крім цього, і фотокор, і природи фантазії, і літературний, і екскурсовод на турбазі. Ну, тобто ви працювали за Дом культури одна? Ну так, от я утрирую. Я працювала, у нас от це от від культури було при бібліотеці, такі гуртки при школі і при Домі піонерів. І я, це моє було цікаве, цікава праця була, тому що бібліотекарем працювати. Ну, я так працювала, але це ж завжди діти присутнічують, не там такого все обслужуєш, ну, даєш, даєш, видаєш книжки, да. Робота. Така звичайна. А на гуртках я вже я малювала, ми випускали стінгазети, ми ходили на екскурсії, навіть в Лещі Мурашники обграджували, так екологічний вопрос, питання екологічне піднімали. Ну, я любила. Так, я людей вчила любити, любити природу, білий світ, і от непосередньо так, не без ніякої там ідеології, да. Просто викликати людей, у дітей радість, от, і, звісно, вчити їх ніякій там, може, іскринки творчості, тому що навіть звозила у Вітебськ на телебачення групу дітей літераторів. Ну, я не ж так само, як, я ж допомагала вірші писати, але я не ж і тепер пам'ятаю, що у їх онуки, а я не пам'ятаю, що я їх водила, от, і вони читали. І як там хто забувся, що сказати, і як батько переживав, що чому Коля не прочитав той вірш. Послухайте, ну можна так сказати, що ви виховали некілька поколінь, ну, я не ведаю, як тут уже і не молоді, ну просто некілька поколінь глибочанів, так? І ведаєте їх батьків, і їх самих малих пам'ятаєте. Ну, а ось таке, може бути, ліричне питання, хоч і гутарка така складається лірична. Глибочина вашого дитинства і юнацтва, і глибочина сьогоднішнє. Ось засмучає її стан, ці дорить надію, ці вона, ну от, живе чимсь, ці спить, може бути. Як родіме от живе ваше? Ви все життя її віддали. Я... Подобно, що вона от білоруська по-ранейшому, чи це от просто райцентр один з многих, як і вся Білорусь? Ну, кажеш, він був райцентром давно, ще до 61-го года. Наш поселок, де я живу, це поляки його заснували. У нас було 20 років в Польщі. Вот. А Глибочина – это уже райцентр Глибока, километров 25 от моего поселка. Вот. Ну, ну, Глибочина, вот, как вам сказать, сколько годов назад, ну, может, еще годов 20, так. Ну, 15, годов 20, ну, то было белорусское, сустракались, школа выкликала, усюда ездили там, ну, и я ходила и на уроки, и читала, все. Ну, теперь же глухо у нас, все глухо, потому что в школе ничего это не потребно. От вони тільки дають уроки, от, ну і там. Преподають. Преподають, усе. А так у школах це не кличуть. Розумієте, у такій передачі це тяжко розказати. У мене вельми багато усього. У спомінів, де працювала, з ким зустрікала, все-все. Ну, я тепер так не можу сорієнтуватися. Ні, безумовно, безумовно. Тим більше ми і не спробуємо. Ми не спробуємо охопити неохопне. Ми ніякі просто епізоди узгадуємо разом. Ми вдячні вам, що ви якби, з гэтых, уже давніх часов ось пам'ятаєте добрі, світлі моменти і цікавих людей узгадуєте. Нам, з якими ми вже, якби, звісно, і не поговоримо. Дам от одну таку кропочку, коли можна. От, з тих спомінів, можливо, які ви збирали. Ось самий знакомитий ваш земляк – це Йозеф Дроздович. Так. Ось ці жива є ще пам'ять про його? Ой, може, може у вас висить його малюваний диван? Може. Знаєте, у нас у Петродолах сядіба Мар'ян організував, це як білоруський дом, який Мар'ян Мішевич, він мій товариство білоруської мови, я керувала суполкою, а він так само значить, удільничав. Вот. І туди приїжджали мистаки регулярно, постійно, там вони пленери проводили, все. У його там така сядіба. Вот. І як таки я за Дроздовича годовіла, так туди приїжджають. І до його приходили, і на могилу їздили, і що ли то вже, може, не було кому, бо у Ади Елівни син помер. Може, вона не приїжджала, але там вот это Пірадоли гетом славиться, що не близько там, там Йозеф Дроздович похований на могилках Давид Кіліпляні. Вот. Ну, був такий цікавий випадок, що мені навіть аж з Волги з міста прислали, що подумали, що Марія Боровіга – це я внучка Йозефа Дроздовича. А там у нього була внучка вже друга, я теж Марія Боровіга, вона вже і нема, померла, вона старіша за мене. Вот. Ну, это не горшее сваяцтво, вас приписали в добрую компанию. Я только написала верш так с гумором, что мы все равно земляки родные, потому что по духу. Что по плоти, это не так важно, по духу родные, и внучка я пожалуйста, ну там обыграла это. Это так. Это я в этом выпадку не помолились. Там был такие, когда вот я выхаживала, как я ему помню, знак зробили, там, где он народился, у Леси. Вот. И добивалась это с человеком там, тоже другим, с молодечно, бурень такие. Вот. И туда ездили по лесу, потом ходили, там, конечно, знак зробили у Лады, камень, и там написали. Мне не повидомили, потому что без меня это обошлось. Ну, конечно. Ну, вот там есть знак. Ну, и на могиле, что его помник, мастаки зробили. Ну, чудовно. Коли вертаться уже не до истории, а вертаться до сегодняшнего дня, вы пишете, у вас появляются творы. Про что сегодня пишете вы, как собираете, ти друкуете, ти откладаете? Что сегодня вот с поэзией у вас, как у автора? Вы, как мне говорили, что вот, скажем, еще камень смутку, прими душа таямницу, так. На вас глядит моя душа, есть. Зорка гасюю месяца и дитячий цит, еще есть такие вот, ну, такого плана, это у глубоким, самоиздат, как говорят, выдали из Метер Лупаш, выйду у компании с Берняковичем Ярославом, и они там на сядебе у него это все родилось, и вот они выпустили, я вот показываю, какие это книжечки. Так вот, бодай из этих книжек меня пошла философская тема «Диалог с Богом», потому что присвечена жалобная книжка, присвечена памяти мужа, який помер. Вот, житё Глёз был складаны, конечно, и тут я переасенсовала усё наше житё с пункту гледжання небес. И лечу, что это книжки такие мои, кажуть, самые прикметные. Отсюль вся моя поэзия пошла уже теперь. Каких годов? Коли это выходили? 10-11 год. Ага. Ну, для ледача, как бы иметь на увазе. Вот 10-11 год, вот такие вот книжки. Ну, это вот «Камень смутку», а это... Ну, ну, я пытался про то, что, какие темы, вот вы закранули одну такую философскую, коли можно так сказать, или вы пишете и для деток? Я для деток, у меня был репертуар, на 10 годов я працювала у «Смяшилцы», у меня столько драматичных творов, таких инсценировок, разных казок, написано для театра, переклад, зроблений Маршака, Когана Ефремова для лялечного театра Витебского державного, угу. Они ездят по всем свете. Это то, что лялька театр? Это моя лялька, а это уже я для ляльки... Для ляльки Витебской. Витебской написала переклады. Угу. А это своя уже казки, я после им давала на конкурс, и они запотребовали репертуар на белорусской мове, как веселый был, с музыкой, с песнями. Я им так само на конкурс послала. Ну, первое место мне присвоили, диплом прислали. Все, а лишь теперь русскость, и это, затрималась эта вот праца. И не знаю, как там уже... Так вот лёс все складывается. Вот. А мои творы брали из школы, ставили, и узорный театр дитячий дома культуры поставила «Цепевень», так выдатно поставили, тогда я на хвилин 25-30, это так динамично все было. Вот, драматичные творы, районный центр ездили, выступали, на сцене своей с детьми выступали, все сами робили. Так вы и режиссер, не только, дорогие, мы показали драматург, вы и режиссер, и сценарист, и костюмер, глядячи по тем, что мы робили пальчаточки. То, в принципе, во всех... После фотографии, экологии. Не, ну я маю на увазі, у театра вы заняли все поставы от режиссера и сценариста, да, это вот лялечная моя опошняя работа была, уже где-то 10 год я працювала на ляльце, и тогда я все это узмацнила, и вот репертуар у меня вот такий был, он и есть. Еще я, конечно, доканула дитячие темы и написала и философские для дорослых, может быть, и для детей старейших казки у прозе. Есть прозаичные там творы такие, замалевки розные, такие оповедания. Але я и публицист, я много эссе написала, много артикулов. Вот друкувались они у меня, ну, як кажуть, вольным глубоким. Угу. Вот, ну, «Новый час». Так-так, вот, публикации мы читаем. Друкувались везде там про на военную тему. Ну, много где, я теперь это все... не вспомню, але не пакладаючы рук. Цудово. І дома працавала. Трэба ўжо жыць у рэгіёне, як у правінцыі, там, ці можа быць, скажам, ну, не ў сталіцы, прынамсі, трэба заставацца такім спецыялістам шырокага профілю. Як у 20-е гады ты там дзеячы заходняй Беларусі, там і перакладчык, і паэт, і празаік, і драматург. У нас вельмі цудоўная адбылася сустрэча. Вельмі трапна сказала наша госця, спадарыня Марыя, пра тое, што немагчыма ўзгадаць усё, немагчыма гэта неакладна распавесці ў межах невялікай гутаркі. Сапраўды, жыццё даўжынёю 80 гадоў, распавесці пра ўсе сустрэчы, пра ўсё, што рабілася. Але сёння, можа быць, я не памылюся, калі скажу, што адна з самых светлых такіх і добрых была цёплых сустрэчаў. Мы, можа быць, не прагаварылі пра штосьці філасофскае, да, і не раскрылі нейкіх таямніцаў, але дакрануліся да вось гэтага такога цёплага святла, той радзімы, якую я не люблю это слова маленькае, але мае кожны беларус усё ж такі недзе ў сваім сэрцы. Ну а спадарня Марыя аддала гэтай радзіме яшчэ і вось сваё жыццё плённае, як мы дазналіся, з дзецьмі, і з прыродай, і з людзьмі свайго краю. Дзякую вам вялікі. Дзякую. Была чарговая гутарка ў цыкле «Кантэкст» Марыя Баравік, Ціхан Чарнікевіч. Вселасці Бурака, заставайцеся з намі. У нас яшчэ будуць вершы ў выкананні нашай госці. Любімая з раніцы сонца, галоўная зорка для ўсіх. Мне юна ты взяла в оконца, я крупіла родных маіх, у цёплым святле разганяцца, жыццём у асветленай працы. Услед за табою спяшыць, святла твайго ўзяць для душы, ад промняў тваіх падарункаў і марай наясніць варункаў, нацепліць яе з пачуцця, пакінуць і мне для жыцця. Любімая з раніцы сонца, з чырвонай палоскі нябёс, з крупінак чырвоных на гронцы, якую абхукаў мароз. Любімая з раніцы зорка, здаецца, ты блізка стаіш, празяла ты хмарак аборку і вобразы думак маіх. Любімая з раніцы зорка, якой высокім жыцці на хмары зямныя пагоркі няма забароны свяціць. Любімая з раніцы сонца, рыфмуйся са словам бясконца. З высокай мары над пагоркам, дзе хатка сон нядоўга сніла, знутры жывая і знадворку мне зорка памнажала сілу цябе любоўю атачыць. Малая ты мая радзіма, маё цяпло і халадзіна, адна з вялікіх велічынь. І во ў душы маёй штодня расце твая велічыня, адтуль, дзе на святым пагорку душа расплакалася горка і засвяцілася як зорка. Страціўшы ўсіх і брата ў канцы, я толькі размаўляю з іх душамі. Ці пазнае твая душа маю, адтуль, што называем іншым светам, як плачу думкай, гаркатой пяю, як азіраюся назад на свеце гэтым. І калі горка нешта пазнаю з таго, што ў часе нашым недасяжна, але дзе зразумець яго найважна. Твая душа ці чуе там маю, ці дасягае зрокам без вачэй, без стуку сэрца добрага без цела, ці ведае, што я сказаць хацела, калі бездапаможнасць запячэ, як тут не б'е крыніца гэткіх слоў, бо думка не знайшла іх, не адкрыла, у думнай лодкі цяжкае вясло, і дух мой часта апускае крылы. Ці лёгка ёй душу адчуць душу маю, і як нялёгка, чым ёй стан аблегчыць, аб існасці яе спагада сведчыць, як уздыхну, дык Бога пазнаю. Лютаўскі блік ещё летняго года, 16 лютага. Во сёння рэзаць дрэвы забарона. Так на бярозе цешыцца варона. І гэта дрэва для яму як? Яму, які ўжо год і на свая, з яго вярхушкі далігляд відаць і дол, дзе птушцы мроіцца яда. Ёй вароні Бог даў выжыванне. На вярхушцы змучаныя бярозы. Страўніку няма падмацавання. У яе застаўся толькі розум на суровай волі, сіла волі. Можна назіраць за наваколлем. І таксама мне, як той вароні, бо адносна віруса ў кароне застаецца духам варушыць. Жыцця сілу мацаць у душы. Адусюль крутлівы суравей, толькі его душа, як салавей. Кажу, што птушка разумець умее. Дык ён не птушка, ён не разумее, на гэтакую якасць не багаты. Па птушках гэткіх ён бы біў з гарматы. Таму хоць і весна цяпер, не снежань, ён смела на бярозах дрэвы, гнёзды рэжа. Бярозы, канешне, рэжа. З гнёздамі рэжа. Жыцця 6-2-2-0. Сёлета так дзень нараджэння саўпала, што 6-2-2-0 у мяне. 22 лютага 2022 года быў дзень нараджэння. Мае перастыя сябры, хто найпрыгожае адценне, усе, хто ж дзіту ценне. Я дажылася да пары, ну, вы які сабраўся гурт. Жыцця 6-2-2-0. На радуць бягліся калі. Між пнёў і станчэлы гурб. Я думаю, у сваім бары, што б гэта значыла, сябры. Сон на зары. Сёння прысніўся мне сон, сябры. Прадольная хата ляціць з гары. Коціцца з трэскам, распаўся злепак. А нехта кажа брэсцкая крэпасць. А нехта кажа мне рускі мір. І позірк мой расцягнуўся ўшыр. Усе мне ў сне выразна відаць. А стан душы не магу перадаць. Прачнулася, бачу, шарэе змрок. Да крыжа думка зрабіла крок. Увесь той сон выразна відаць. Дык стан душы не магу перадаць. Прастухаць вусну, мой Божа мілы, ці ўчуеш слово маё, памілуй. Сны прыходзяць ад стрэсу, сны прыходзяць ад жаху, што той не вы свой, а ў смертельным размаху. Сон з памяці звон, наскрозь пранізвае ён словом агрэсар. Сонца бягом вясну паўтараць, а на зямлі масты гараць. Душы на сувязі чым грэюцца, тут і цяпер што дзеецца? Кажуць, няма пагрозы, сню, што судзіць за розум, сню, што судзіць за слёзы, што спагада заплакала, сню, што суд не лакамка, працэс узбуджэння апетыту, працягваць бітву, судзіць за малітву, суд і дзел насікае. Воль мяне прасвятляе, так нечакана. Жыву, жаль, вяру галаву. Сніўся сон мне паэт цынізорны, з гарызонту ўсходняга чорна, дзе стыкуецца з небам гара, ланцугом насувалася рать. Бравы жыцця лёс мой спакойны адчуваў незакопаны страх. Успамін сніўся мамін пра войны, што заўжды працавалі на прах. Людзі знічкі, успышкі людзі, чулі, нам ведуны прарочылі, будзе. Чаму не сказалі, як зрабіць, каб не было, не хацела быць. Жылі-жылі, не сталі роднымі, не сталі ў сэрцы свабоднымі, шчодраць сілу жыцця ад сардэчнага пачуцця. Жылі-жылі, вечнасць не здабылі, жылі-жылі, шчасці не здабылі, не ў Бога верылі. Украіна ў хаўрусе збаўленчым, перад крыжам бацькоўскім я ўкленчу. Ад цябе, за цябе і цэлы свет я слязою паду запавет. Я ў малітву ручайнай зліюся, Украіна ў збаўленчым хаўрусе, Украіна, сястрыца в Ісусе, ты найперш уратуй для народу сэнс святлейшы ад Божай свабоды, узнімі ў добрых сэрцах трывогу, уратуй ты залежнасць ад Бога. Я ўсе словы душы паўтару, дарагая, ратуй Беларусь. Камяню сёння стала няўлежна, адратуй дух святы незалежнасць, боскі свет у жыццю і дух святы і бязбожны штурхні з цемнаты. Тут у бары мне трываць і трываць, ласкі галінчатых рук не чуваць, чую, цячэ аднадумная кроў, дзесьці ў прачулай прасторы сяброў, тыя, хто побач, зацята маўчаць, нібы на вуснах на сэрцах пячаць. Мне ж правірацца ў сумленні штодня, тут, дзе мой бор і яго цішыня. Нельга веры маёй аступіцца. Можа мне не схапіць вышыні? Неба роднае думку крані. Хоць пакліч мае мройныя вочы, начапіць на пяро вобраз ночы. Пра высокая звычка манера вобраз думкі да казкі парыў. Маладзік размаўляе з Венерай, а ў прыземлі тырчаць ліхтары. Паміж імі ніякай размовы, аслупеліся там ля двара. Іх свячэння – земная аснова, і таму гэтак цьмяна гараць. Як паспелі мне бёсах з'явіцца, удваіх маладзік з мілавіцай да насельніку вобразнай ночы летуценна памкнуліся вочы, лёгка сквокнулі ўвысь, узяць вышыні, дзе ў безмежы гавораць агні. Аб намёк іх таемнай гаворкі спатыкаюцца, падаюць зоркі. Нельга веры маёй аступіцца, бо ўжо казка тады не прысніцца.